I naprawdę minęła 5:10, proszę Państwa, za chwilę nawet będzie 5:11. Nagranie z niedawnego koncertu Jaromira Nohawicy w studiu muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej. Adres, przypomnijmy, jeżeli chcieliby się Państwo do nas odezwać, to budzik@polskieradio.pl. Numer SMS też jest do dyspozycji, 71335. Po takiej piosence, jak przed chwilą, jakoś w naturalny sposób przychodzi człowiekowi do głowy ten utwór. Nowy budzik. Sure as the wind. They said they've seen his face. They say he's called them names. I have heard their lies. I've heard the people's cries. Time has come, it's getting late. All stories I have heard enlighten ones who've walked the earth. Bring me sweet relief, rid me of human greed. I am free from every hurt. Sure as the wind blows, sure as the Sheryl Crow, wcześniej CDC. Zwracają Państwo uwagę, że piosenka od 2 tygodni utrzymująca się na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego jest wybitnie o drodze i to opisanej z dokładnością do 3 stacji kolejowych. Przy okazji przypominamy, że jak już opadną emocje po jutrzejszym topie wszechczasów, to zbliża się kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Można głosować. Są tam w zestawie do głosowania na przykład piosenki właśnie o drodze, o plecaku. Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę? Jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są 3. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są 3. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głuk? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Plum. Otrzymaliśmy od pani Kingi miłe życzenia, miłego dnia i meldunek, że pani Kinga ociężale, ale wstaje się. Tylko niepokojący jest tytuł tej wiadomości, ponieważ tytuł to środa. Ja nawet już tutaj konsultowałam. Pani Kingo, mam przekonanie graniczące z pewnością, że dzisiaj jest jednak wtorek. Nie wiem, czy panią to ucieszy, czy zmartwi, chociaż, bo jutro chyba się idzie do pracy, z tego co się orientuję. Przynajmniej niektórzy mogą iść, a dzisiaj chyba jest tak, że nikt nie powinien iść, więc to jest chyba dobra wiadomość, pani Kingo, że wstaje pani. Może nie jest łatwo, ale to jest jeszcze wtorek. Budzikowe kalendarium. 1 maja 1945 roku ukazało się pierwsze wydanie czasopisma dla dzieci Świerszczyk. W 2004 roku Polska została przyjęta do Unii Europejskiej. Grono członków Unii powiększyło się wówczas z 15 do 25 państw. Było to największe w historii rozszerzenie tego gremium. We Francji trwa właśnie Święto Konwalii. Poza tym, przypomnijmy, pierwszy dzień maja to święto pracy. Dlatego jeżeli ktoś dzisiaj do niej idzie albo już pracuje, to poczucie szczęścia i takiego wewnętrznego szczęścia jest jak najbardziej wskazane. Zawsze można ponucić pod nosem dla otuchy, ku pokrzypieniu. To po ostatnim notowaniu czwarte miejsce listy przebojów Trójki. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze raz w miesiącu mieć dyktando nadziei, że żeby w serca grajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Daria Zawiało, Faktoma, gdzieś tam na strychu skrzydła, to już wie, co powinien z nimi dzisiaj i przez najbliższe dni co najmniej robić. 29 minut minęło po godzinie 5. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na Pogórzu Karpackim także burze, lokalnie z gradem. W dzień temperatura od 17-19 stopni Celsjusza na Pomorzu i zachodzie kraju do 22 stopni w centrum i 26 na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany obecnie w Białymstoku, Lublinie. Stopni 15, to nie jest takie proste. Trzeba się skupić, żeby to wszystko ładnie pogrupować. W Chojnicach, Łebie i Wrocławiu stopni 11, w Mikołajkach 17 i rośnie. Jeżeli ktoś się jeszcze nie zdecydował, chociaż w Warszawie też już jest 17. W Elblągu, Kielcach, Zielonej Górze 13, w Łodzi 15, w Harstad, albo Harstad, przepraszam, brak kompetencji geograficznych. Słońce wstało o 3:43 i pogoda ładna, informuje pani Magdalena z drogi do Krakowa. Pani Magdaleno, spokojnej drogi podróży życzymy. A w Nowym Jorku ciepło, bo na jutro prognozują 25 stopni, ale pan Robert idzie już spać, bo 23 minęła, nie przesadzajmy. Miłych snów, panie Robercie. A dla tych, którzy jednak woleliby wstawać, to tak gimnastyka to chyba nawet za mało powiedziane. David Bowie. your face. Trójkowy budzik. Regrets collect like old friends. Here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I'd like to keep some things to myself. I'd like to keep my Florence and the Machine. Pan Tomasz uprzejmie donosi, że 25 stopni Celsjusza i ja wiem, że najprawdopodobniej wypowiadam to zupełnie nie tak, jak powinnam to wypowiedzieć. Al-Dżubail. Nie ponoszę odpowiedzialności. Tam jest na pewno ciepło. Dziękujemy panie Tomaszu bardzo za informację. A teraz kilka jeszcze zdarzeń z kalendarium. Budzikowe kalendarium muzyczne. 1 maja urodzili się między innymi w 1891 roku Charlie Patton, jeden z pionierów muzyki bluesowej, w 1930 roku Little Walter, muzyk bluesowy grający głównie na harmonijce ustnej, a w 1914 roku w Warszawie urodziła się polska kompozytorka Franciszka Leszczyńska, autorka takich piosenek jak Augustowskie noce i Mój pierwszy bal. W roku 1904 zmarł natomiast Antoni Dworzak, kompozytor muzyki poważnej. W 1977 roku w londyńskim klubie Roxy zespół The Clash rozpoczął swoją pierwszą trasę koncertową po Anglii, a w 1979 roku w kameralnym klubie w Minnesocie odbył się pierwszy publiczny występ Prince'a. Artysta był podobno tak stremowany, że przez większość koncertu stał odwrócony tyłem do publiczności. No z takich mądrych rzeczy, które mamy Państwu jeszcze do przekazania, to może coś, co najlepiej wyśpiewa Jerzy Filar z Towarzyszeniem Telefonicznym Andrzeja Poniedzielskiego. Skaczą dziś, a ja mam tę wygodę, że dopiero chyba w środę gdzieś mam iść. Mimo tej jesieni sprej, życie woła do mnie, hej! Umie pięknie być, czasem także diabeł klęknie. Umie pięknie być, umie pięknie być. Powiem wam, że umie pięknie. Czasem nawet diabeł klęknie, oj, umie pięknie być, umie pięknie być. Na głęboką wodę, już nie przodem, skaczę dziś. Wyczerpane szczęście, coraz częściej, coraz chętniej mi się śni. Mimo tej jesieni sprej, życie woła do mnie, hej! Umie pięknie być, czasem tak, że diabeł klęknie. Oj, umie pięknie być, umie pięknie być.

Korneliusz Pacuda wróci jutro o tej porze, a my teraz no jednak coś z entuzjazmem do pracy zaproponujemy. Jagger śpiewał. My, czyli Elżbieta Różycka i Natalia Grzeszczyk, za dzisiaj dziękujemy. Jeszcze przysłowie na udany dzień od pani Anny. Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi i tego trzymać się trzeba, a nawet należy. Do usłyszenia. Jazz Band Młynarski Masecki gra. How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Thank you.